इन फासलों का ये फैसला क्यों दिल ने मेरे कर लिया, खुद ही न जाने कैसे जिएगा, हो के ये तुमसे जुदा। दिल की हर ख्वाहिश रूठी, सपने हुए हैं सारे छोड़।